سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا دیدار عطا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے, اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردنشین دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں قبر اندھیری میں گھبرا جد تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے روشن میری تربت کو, اے نور خدا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے, مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں برم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لے, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا, کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لکھڑا ہوں خطاؤں سے آلودہ گناہوں میں شرمندہ ہوں میں ہر دم خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہوں میں ہر دم خود اپنی نگاہوں میں آسی کی معافی ہو نادم پہ کرم کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا جب وقت نزائے دیدار